آواز آ رہی ہے؟ باب ذم ذی الوجہین و تحریم فعلہ، دوغلا ہونے کی مذمت کا بیان. حدثنا یحیی بن یحییٰ الی آخره عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من شر الناس ذی الوجہین. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ برا وہ ہے جو دو منہ والا ہو. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ و ہؤلاء بوجہ، جو اس آدمی کے پاس ایک چہرہ لے کر کے آئے اور اس کے پاس دوسرا چہرہ لے کر کے آئے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں دشمنی، فساد، انتشار پھیلانے کے لیے دوغلی باتیں کرتا ہو اور بات اس سے اور اس کی بات اس سے کہتا پھرتا ہو اور ہر ایک کے منہ پہ اس کی تعریف اور دوسرے کی برائی کرتا ہو. البتہ اگر اصلاح اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرتا ہے کہ ہر ایک سے اس کی صلح کی بات کرے اور دوسرے کے متعلق عذر کرے تو یہ جائز ہے. حدثنا قطيبة بن سعيد الى اخره ان الشر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حدثني حرملة بن يحيى الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے زیادہ برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کا رخ اور ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے. باب تحریم الکذب، جھوٹ کی حرمت، اور بعض جگہوں پر اس کے جواز کا بیان ہے. حدثني حرملة بن يحيى الى اخره ان امه ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط وكانت من المهاجرات الاول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ان کی ماں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معید، جو اولین مہاجرین خواتین میں سے تھی، اخبرت انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا. وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروا رہا ہو اور اچھی بات کہے یا بہتر بات منسوب کرے. قال ابن شہاب ولم اسمع یرخص فی شیء مما یقول الناس کذب الا فی ثلاث، الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امراته وحديث المرأة زوجها. حضرت ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے نہیں سنا کہ لوگوں کے جھوٹ میں کوئی رخصت دی گئی ہو سوائے تین مقامات کے، جنگ کے موقع پہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے میں، اور مرد کا اپنی بیوی سے بھی اپنے شوہر سے محبت بڑھانے کے لیے بات کرنا. حدیث بالا کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تین مقامات پر یا ان تین حالتوں میں صریح جھوٹ اختیار کرنا اور صاف جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. چنانچہ بعض علماء نے اسی کو اختیار فرمایا ہے. اور اسی کی تشریح فرمائی ہے، لیکن دوسرے علماء نے فرمایا کہ صریح کتب کی تو ان تین مذکورہ صورتوں میں بھی اجازت نہیں ہے، البتہ جس جز کی اجازت ہے وہ توریہ ہے اور تعرید ہے، یعنی ایسی بات کہنا کہ جس کا ظاہر تو واقعے کے مخالف ہو اور باطن میں اس سے مراد وہ نہ ہو. مثلا کسی شخص سے یوں کہنا کہ تمہارا فلاں بھائی تمہارے لیے دعا کر رہا تھا، جبکہ اپنے دل میں یہ بات ہو کہ وہ شخص جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا تھا تو تمام مسلمانوں میں مخاطب بھی شامل ہے. یہ مطلب ہے توریہ کا. باب تحریم النمیمتی، چغل خوری کی حرمت کا بیان ہے. حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم من لعظه هي النميمه القالة بين الناس. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ صریح جھوٹ اور بہتان کیا چیز ہے. القالۃ بین الناس چغل خوری ہے جو لوگوں میں عداوت اور دشمنی پیدا کرتی ہے. وإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. اور بلا شبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چغلی کا اطلاق زیادہ تر غیر کی بات اس شخص تک پہنچانا جس کے بارے میں وہ کہی گئی وہ ہوتا ہے. مثلا تم کسی سے یوں کہو کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں ایسی ایسی بات کر رہا تھا، اور چغلی کا اطلاق صرف اسی پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی انتہا یہ ہے کسی ناگوار بات کا اس کو ظاہر کر دینا، خواہ بات کرنے والا یا جس کے متعلق بات کی گئی ہو یا کوئی تیسرا شخص اسے ناگوار سمجھے، اور خواہ یہ راز کو ظاہر کرنا زبان سے ہو، چاہے یہ تحریر سے ہو یا اشارتاً ہو یا کنایتاً ہو، سب کے اوپر چغلی کا اطلاق ہوتا ہے. اور دوسری بات فرمائی نمیمہ، انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو جو ناگوار باتیں دیکھے ان کے متعلق سکوت اور خاموشی اختیار کرے، الا یہ کہ اس کے بیان کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی فائدہ ہو یا کسی سے کوئی عیب دور کرنا اور اسے نقصان سے بچانا مقصود ہو. کسی کو دوسرے کا مال ناحق غصب کرتے دیکھا تو قاضی یا حاکم یا سارس کے روبرو اس کی گواہی دینا، یہ نمیمہ اور چغلی کے زمرے میں نہیں ہے. علماء نے فرمایا سچ کے نیکی کی طرف رہبری اور دلالت کے معنی یہ ہیں سچ نیک اعمال کی طرف اور خالص اعمال کی طرف راغب کرتا ہے، اور نیکی ہر خیر کے کام کو جامع ہے، یعنی ہر خیر کے کام کو جی. تو یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے ظاہر کے اعتبار سے ہیں. جھوٹ ہو گیا، چغلی ہو گئی، دوغلا پن ہو گیا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ یہ انسان کے اعمال قبیحہ ہیں، اعمال خبیثہ ہیں. یہی وہ اعمال ہیں کہ جن کی بنا پہ، جن کی بنیاد پہ، جن کے سبب انسان دن بھر کی اپنی محنتیں، ریاضتیں، عبادات، علم کی ترویج سارا دن کھپتا ہے اور اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، اور کسی کی غیبت کر کے، چغلی کر کے، جھوٹ بول کے، منافقت اختیار کر کے اپنے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا تھا جس کے پاس دنیا کے مال و دولت اسباب اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں ظاہر ہے وہ مفلس ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مفلس نہیں ہے، بلکہ حقیقی مفلس و مفہوم یہ وہ ہے کہ جو آخرت میں آئے گا بڑی بڑی نمازیں لے کے، عبادات لے کے، ہاں جی حج لے کے، روزے لے کے، بہت کچھ لے کر کے آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو چغلی کی ہوگی، کسی کے لیے جھوٹ بولا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوئی ہوگی، تو وہ سارے نیک اعمال وہ حق والے لے جائیں گے۔ اور آگے روایت کے اندر آتا ہے، آپ پڑھ بھی چکے ہیں پہلے، کہ یہاں تک کہ حق والے باقی رہ جائیں گے اور اس آدمی کے نیک اعمال سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، پھر حکم دیا جائے گا حق والوں کے جو گناہ ہیں اس کے اوپر لاد دیے جائیں۔ اللہ کی دربار میں آیا تو تھا اربوں کے حساب سے نیکیاں لے کے، لیکن خربوں کے اعتبار سے اپنے سر گناہ لے کے اب جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ اور اسی کی طرف قرآن کریم کی آیت کا اشارہ ہے، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ ان کے دنیا کی ریاضتیں، مشقتیں، مجاہدے اللہ پاک نے سب ضائع کر دیے، اور یہ اس گمان میں تھے ہم تو اس دھرتی کے سب سے زیادہ سب سے بڑے متقی انسان۔ اس لیے بھائی جو پڑھیں اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر فوری سے لے کے آئیں۔ جی، باب قبح القذب وحسن الصدق وفضله، جھوٹ کی قباحت اور صدق کی اچھائی اور فضیلت کا بیان ہے۔ حدثنا زهير بن حرب الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلا شب سچ انسان کی نیکی کی طرف رہبری کرتا ہے، اور بلا شب نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، وان الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا، بلا شب انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا، اور بلا شب جھوٹ انسان کی نافرمانی کی طرف رہبری کرتا ہے، اور نافرمانی جہنم میں لے جاتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جی، حدثنا محمد بن عبد الله الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم پر سچ بولنا لازم ہے، اس لیے کہ بلا شب سچ نیکی کی طرف رہبری کرتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ آدمی جب مسلسل سچ ہی بولتا ہے اور سچ بولنے کا ہی ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور جھوٹ سے بچتے رہو اس لیے کہ جھوٹ برائی اور گناہ کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہی کا ارادہ رکھتا ہے یہاں تک کہ اللہ نے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب فضل من یملک نفسہ عند الغضب، غصہ پر قابو پانے کی فضیلت کا بیان ہے۔ حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون الرقوب فیکم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم لوگ کس کو رکوب جانتے ہو؟ قال قلنا الذي لا يولد له، ہم لوگوں نے کہا جو بے اولاد ہو، یعنی جس کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو. قال ليس ذاك بالرقوب، فرمایا کہ وہ رقوب یعنی بے اولاد نہیں ہے. ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، بلکہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد میں سے کسی کو آگے نہ بھیجا، یعنی اس کی کوئی اولاد اس کی زندگی میں نہیں مری. اور پھر فرمایا فما تعدون الصرافيكم، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اپنے درمیان پہلوان کس کو شمار کرتے ہو؟ قلنا الذي لا يسرع الرجال، ہم نے عرض کیا وہ شخص جسے کوئی بچھاڑ نہ سکے، وہ تو پہلوان ہے. قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، نبی علیہ السلام نے شاید فرمایا ایسا نہیں بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. مقصد یہ ہے حقیقت ظاہر کے اعتبار سے تو بے اولاد وہی شخص ہے جو تم نے کہا کہ جس کے اولاد نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک رقوب یعنی جس کی اولاد نہ ہو وہ ہے جس کی کسی اولاد کا انتقال نہ ہو، کیونکہ اولاد کی غرض یہ کہ انسان کے کام آئے، اور باپ کی زندگی میں مرنے والی اولاد ماں باپ کے لیے آخرت میں کام آئے گی. اسی طرح تمہاری دنیا کے عرف میں تو پہلوان وہی ہے جو دوسروں کو بچھاڑ دے، اور اسے کوئی بچھاڑ نہ سکے، لیکن اللہ کے نزدیک حقیقی پہلوان وہ ہے جسے اپنے نفس پر غصے کی حالت میں قابو ہو اور غصے میں واپس سے باہر نہ ہو جائے کرے، کیونکہ یہ بہت مشکل معاملہ ہے. جی حدثنا حاجب بن ولید الى آخره قال سمعت رسول اللہ قال یقول ایف الشدید بسرعا قالوا فالشدید ایما هو یا رسول اللہ قال الذي يملك نفسه عند الغضب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرمایا میں نبی علیہ السلام سنا، آپ فرما رہے ہیں طاقتور آدمی پہلوان نہیں ہوتا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر طاقتور آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره قال استدب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل احدهما تحمر عيناه وتنتفخ اوداجه. حضرت سلیمان بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے گالم گلوچ کی، ان میں سے ایک کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی اور گلے کی رگیں پھول گئی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف کلمة لو قال لذهب عنه الذي يجد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر اسے یہ شخص کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فقال الرجل وهل ترى بي من جنون، قال ابن العلا فقال وهل ترى ولم يذكر الرجل، یہ سن کر وہ شخص بولا کہ کیا آپ مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں؟ جی یہ ایک بے فہم اور آنکھ سے کمزور انسان کا کلام ہے جو دین کی سمجھ رکھتا تھا، نہ نبوت کے آداب نہ نبی سے طرز تکلم کے طور پہچانتا تھا. وہ یہ سمجھتا کہ نعوذ باللہ صرف جنون اور دیوانگی کا علاج ہے، واقعتاً دیوانہ نہیں تھا. جی شیخ الاسلام نے لکھا ہے کلام کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص یا تو منافق تھا یا کوئی تند خو دیہاتی آدمی تھا. جی باب خلق الانسان خلقا لا يتمالك، انسان اپنے اوپر قدرت نہیں رکھتا. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنه تركه ما شاء الله ان يتركه. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلہ بنایا جنت میں تو جتنی مدت چاہا اسے یوں ہی پڑا رہنے دیا، فجعل ابلیس یطیف به ینظر ما هو فلما رآه اجرف عرف انه خلق خلقا لا یدم علکو۔ ابلیس نے اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا، دیکھتا رہا کہ وہ کیا چیز ہے، پھر جب اسے دیکھا کہ اندر سے پیٹ خالی ہے تو اس نے جان لیا کہ یہ اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ اپنے اوپر قدرت نہیں رکھ سکے گا، مقصد یہ کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رہا، مثلا غصہ، شہوت اور اسی طرح دیگر جذبات پر۔ علوم طبعیہ کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر انسان کے جسم میں سے سارا اندرونی مادہ نکال لیا جائے تو وہ صرف ایک چھوٹے سے نقطے کے برابر ہوگا، باقی سارا انسانی جسم اور ہوا سے بھرا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ چیز ہے، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، یاد کرنے کی اور موت تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔